Yaratan var, yaratıcı var. İnsan zamanla yaşlanıyor, hastalanıyor, ölüm var, kefen, tabut, mezar var, mahşer var. Bir insan bunu düşünüp de uyanabilse, gönlü uyanabilse, günahlar pişman olsun günahlarına. Allah söz verse, tevbe etse, bunun adı nasıl tevbesi. Tevbe, Allah'a dönüş yeri çağırıyor. Tevbe, tavi, tübeden geliyor. Rücu anlamında, yani kul gittiği yoldan, günah yolundan, Allah'a emirden dönmesi anlamına geliyor. Böyle. İçkiyi bırakır, uyuşturucu bırakır, kumarı bırakır, şunu buna bırakır, faizi bırakır, haramdan kopar. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, beni sen yarattın, ben sana kulum der, kulluğa gelir. Sonra ne gerekiyor? İstiğfar. İstiğfar, istiğfar babından veya da af dilemek. Af dilemek böyle. Allah'a döndükten sonra ne yapar? Geriye dönük günahlar içinde veya da af diler. Evet, Mevla'ya döndü. Tevbe etti, Mevla'ya döndü, namaza başladı. Eğer istiğfar olmasa, yaptığı günahlarına pişman oldu, Allah affedilemezse, onunla durur ama. Şimdi mesela bir kişi, erkek veya hanım, böyle tevbe istiğfar yapmadan böyle, örf adet gereği, işte şun bunu gereği mesela, namazı filan kılsa böyle, ya da bir kız mesela evlense, evlenin tarafı kapalı diye, o da kapansa, ama istiğfar etmese ne olur böyle? Kapanan için günahdan kurtulur ama geçmiş günahlar durur ama defterinde. Ne yapıyor istiğfar? Geçmiş günahları sildiriyor. Onu da sildiriyor onlara böyle. Şimdi bir kıyamet depremi bir şey var. Kıyamet depremi. Kur'an-ı Kerim'de Hat Suresi'nin hemen başına geliyor böyle. Kıyamet depremi diye. Kıyamete yakın muhteremler, doğal denge bozulacak. İnsanların da huzuru kaçacak ama tabii. Allah tanımayan insan huzur bulur mu muhteremler? Nice ünlüler, mesela işte ses sanatkarı, şu sanatkar diyorlar böyle, o sanatkarlar böyle. Parası bol. Yaşadığı konfor, hepsi yerinde. Çevresi var, ünü var, şöhreti var da var böyle. Ama bir şey yok, huzur. Peki ne yapayım onda huzur bulamayınca? Tabii daralıyor muhteremler böyle. Evin konforu, huzur vermiyor ki insana böyle evin konforu. İnsan yattığı, uyuduğu zaman, insan bir fark etmiyor yattığı yer, yattığı yer. İnsan kapıyı gözünü yatıyor. Görün bunları böyle. Ne yapıyor ki bunlar bu sefer huzur bulamayınca? Huzuru arıyorlar, yanlış yerde arıyorlar. Huzuru yanlış adres arıyorlar huzuru muhtemelen böyle. Önce bir alkole gidiyorlar, alkole bunlar bunlar, içki alkole. Tabii o da zamanla yetmiyor artık, alışıyor, tatmin edemiyor böyle. Daha ağır bir şey istiyor muhtemelen. Uyuşturucu, şunlar, bunlar eline iğne yapıyor, morfin yapıyor. Enjekte elle muhtemelen böyle. Haplar, şunlar, bunlar bu şekilde böyle. Yani insan yaşayamıyorlar muhtemelen böyle böyle. Bunun için ne gerekiyor böyle? Huzur için Allah kulluk yerici alıyor. Şimdi gelen deprem meselesine gelelim inşallah. Hac suresinin başında. Burada kıyamet defteri, kıyamet depremi. Mevla buyuruyor, Rahim, kayyön nasu, ey insanlar. Önceki ayet-i kerimede ne geldi? Ey müminler geldi. Tevbe müminlere farz. Kafire tevbe farz değil, ona iman farz. O iman edecek, ona nasıl tevbe edecek bu dönemler. Bunu Mevla buyuruyor, ya eyyön nasu teku rabbeküm, ey insanlar. Yani kim olsa olsun, ırkı, rengi, inançlı olsa olsun, ey insanlar. Rabbinizden korkunuz. İttik Rabbeki. Rabbinizden korkun. Onu asıl olmayınız böyle. Vallahi ki Rabbül Alemin böyle ya. Toprak onun emrinde. Deniz onun emrinde. Atmosfer emrinde böyle. Her şeyin emrinde böyle. Yer gök. Rubiyeti, uluhiyet böyle. Onun dilediği olur bu alemde. Onu aşağı isyan etmek Mevlamıza. Hatta şey buyuruyor bir Allah dostunun biri. İşlediğin günahın küçüğüne bakma diyor. Kime karşı isyan ediyorsun diyor, ona bak. Kime karşı? Kime karşı isyan ediyorsun böyle. İnne zelzeleti şehir azim. İnne zelzeleti saati, o zelzele kıyamet depremi, bu da esra kıyamet anlamına geliyor. Lam tarifine gelince. Bu kıyamet depremi şeyün azim. Çok azim, korkun bir şey. En büyük deprem o olacak muhtemelen evvel. Ondan evvel deprem olsa dünyaya girecek. Yöresi olarak böyle, bölgesi olarak böyle, işte ülkelerde olacak bu şekilde olacak. Bu kıyamet depreminde küresel, bütün dünya kaplayacak bu dönemler. Özetleyeyim ortasını işte ayet-i kerim inşallah. O anda emzikli kadın çürüğü unutacak. Çürüğü kucağı emzikli unutacak muhtemelen böyle. Gebe kadın hep düşecek, doğum yapacak, düşecekler bunlara böylece. İnsan olacaklar sarhoş gibi. Sükara. Sarhoş gibi böyle. Yani bir şok olma. Hiçbir kadın aklına gelmiş çocuğu böyle. Attı gitti. Doğum yaptılar. Düşürdüler yani doğumlar böyle. İnsanlar sarhoş gibi böyle. İnsanlar böyle. Şok da insanlar bu şekilde. Vela bunlar sarıcın ayetini sol okuyormuş inşallah. Vela azabı şedid. O deprem nedir? Allah'ın azabıdır, çok şedidir. Yani deprem Allah'ın azabı muhtemelendir. Doğal afet değil. Vela biri, vela ki azabı Allah'ın şedid. Deprem Allah'ın azabıdır, Allah'ın gazabıdır. Şedidün çok şiddetlidir böyle deprem. Şimdi bir deprem oldu mu hemen her kanal birini buluyor. Uzman diyorlar. İşte bu şöyle mi olur, böyle mi olur, şu mu olur, bu mu olur, ustan deyip olur mu, şu mu olur, bu şey olur böylece. Şimdi muhteremler, alemde, evrende bir tek zerre başıboş değil. Bak bunu bilemiyorlar. İman bunu gerektiriyor. İmanın aslı kökü bu böyle. Alem başıboş değil muhtemelen. Hatta Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Enam suresinde مَا تَمِوَرَكَتِ اِلَا يَعْلَمُهَا bak. مَا تَسْتُمِوَرَكَتِنْ bir yapmak düşemez اِلَا يَعْلَمُهَا Allah ilmiyle, izniyle, dilemesiyle. Bir ağacın yapma düşmesi. Düşeyim değil mi? Şu koz ormanlar. Kim bir artık rakama sayı girmez muhtemelen. Ağaçların sayıları böyle. Bitkilerin böyle. Demek ki bir bitki, bir ağacın yapı düşmüyor. Allah izin vermezse muhtemelen böyle. Yani ağacın yapının düşmesi Allah'ın takdirine bağlı, ona bağlı. Deprem de Allah'ın takdirine bağlı muhtemelen böyle. Efendim önce fay hatları var ama var da muhtemelenler. Yani Sicilya, Kanada hariç her yerde var bu şey bunlar. Az çok böyle. Tek Sicilya'yla Kanada'da böyle yok. Hayat yok böyle. Orada başka asıl olacak ama orada. Şimdi bu neye benzer muhteremler? İnsan nasıl oluyor? İnsan öyle mi? Bir organın çalışmaması hayat organının böyle. Kalbi durur. Solunum sistemi durur. Tansiyon çıkar. Böbreğe görevini yapamaz. Bebek etmesi olur. Şimdi bir insan doğan bir kişi doktora sorulsa peki bu ölür mü acaba bu çocuk zamanla? Ölecek mutlaka. Nasıl ölecek? Ya kalp krizi geçirecek, işte damar tıkanıklığı olacak, solunum sistemi tıkanacak, şu. Olabilir. İşte fay hattı bu muhtemelen böyle. Şu fay hattı faaliyete geçebilir. Nedir fay hattı muhtemelenler? Şimdi biliyorsunuz dağlarda mağara var, dağlarda. Mağaralar böyle böyle. Yani dağlar tek yapar diye böyle oturmuş yerine. Boşluklar bunlar böyle. Bu, onun için bulunduğumuz dünyanın birinci tabakası. Böyle. Tabakası böylece. Bu da nedir böyle? Aynen dağlar gibi. İçinde boşluklar var, çatlaklar var. Yüzeye doğru böyle. Hatta fay hattı bunlara böyle böyle. Bunu Rabbim böyle yaratmış yaratırken muhteremler. Yaratırken böyle. Mesela daha dünyada su yokken önce Rabbim yatakları yarattı be. Deniz, dere yaratıldı böyle. Sonra su geldi muhteremler. Depolandı orada muhteremler. Depolandı böyle böyle. Onun için evden fay hattı varmış da ondan olacak. Hayır olma muhteremler. Allah izin ver dilerse, Allah'ın takdir ettiği zamanda. Mesela bak, kıyamet depremi olacak. Ne zaman? Allah'ın takdir ettiği zaman var mı böyle? Oldu bu şekilde. Mesela bir dere. Bu dere taşabilir mi? Taşabilir. Ne zaman? Ya Allah bilir unutma böyle. Buna benzeri böyle. Fay hattı faaliyete geçebilir. Allah emir verince ama. Fırtına kopabilir mi? Kopar. Ne zaman? Allah dilerse o zaman. Yani gökten yağmur da yağabilir, şişeye çakabilir, yıldırım düşebilir, dere taşabilir, su alabilirsin, alabilir böyle. Ne zaman ama? Allah izni verirse muhtemelen bak bak böyle. Yani Allah izni vermezse, ayet-i kerime bakın böyle, bir ağaç yapay yere düşemiyor bak böyle. Düşemiyor böyle. Allah izni vermezse böyle. Şimdi afetler değişik muhtemelen. Ayet-i Kerim'de geliyor Kur'an-ı Kerim'de ve buna batan kavimler, helak olan kavimler. Nuh kavmi tufanla alakalı Nuh var. Helak, tufanla, su yani böyle. Gökten yağmur yağdı, yerden su fışkırdı, tufanla öyle böyle. Olancaz da buydu böyle şey. Lut kavmi, hala herkesin bildiği bir yer, Lut Gölü var Arabistan'da. Lut Gölü böyle. Ürdün'le İsa arasında. Yarısının yarısının böyle Lut Gölü. Lut Gölü'nün bulunduğu yerde yedi büyük kasaba vardı. Yedi büyük orada kasaba vardı böyle. Lut kavmi homoseksüel, eşcinsellikti bunlar bunlar. Lut Aleyhisselam onlara peygamberler gönderildi. O kadar yalvardı, yakardı, ağladı, sığdı. Yolu gelmeden muhtemelen. Yolun sonunda Rabbim bundan önce bir deprem verdi. Arkasından çamurlar yağdı. Cehennem taşı yandı üzerine. En sonunda Cebrail Aleyhisselam kanadı kaldırdı. Ters vurdu. Aliha, sahbilaha. Ali üstü, sahbilaha. Aşağıdan çıkıyordu benimle. Vurdu yerden böyle. Orası oldu. Gel muhtemelen böyle. Ad kavmi vardı. Bu ne oldu bunlar böyle? Fırtına ve hortumlarla muhtemelen böyle. Fırtına ve hortum böyle. Semud kavmi yağmurla ve yıldırımla. Herkes yıldırmıştı. İşte böyle böyle. Rabbim azabı çeşitli muhteremler. Günahların çeşitliğine göre azabı geliyor böyle. Şimdi depremi de nedir sebebi acaba? Nuh Aleyhisselam Hazretleri hakim tabirini Beyhakî Kitab-ı Şerif böyle. İza zahre zina. Bir de zina açışı yapılsa, ortaya çıksa, çoğalsa zina. Zina bakın muhtemelen. Ve riba, faiz. Peygamber muhtemelen bak böyle böyle. İki şeye bak. Zina, riba. Riba, faiz. Evet, şimdi iki kredi oldu adı. Ne olsa olsun muhtemelen böyle ya. Yani kâbire senin nesinde böyle, kâbire kâbire muhtemelen böyle. Zina ile riba bir ülkede çoğalınca, fakat ehalle devşeyim azaballahi, o belli halkı, şehir halkı ne yapıyor böyle? Azabını kendileri çekmiş oluyor üzerine muhtemelen böyle. Demek ki depremin de sebebi bu olur böyle. Yani zina ile bir yerde bir de riba. Zina çoğaldığı zamanlar, hatta bir hadise geliyor muhtemelen, hadis hatırlığında şu anda ve diğer hatırlığında, Allah korusun bir yere zina olunca yer Allah'a izin istiyor. Allah'ım şuna batırayım diyor. Titriyor yerim. Böyle böyle böyle. de faiz. Adı şimdi kredi. İnsan işine geliyor böyle. Ama Mevlam buyuruyor, sonunun mahviyat. Helak olmaktan böyle. Yemullahu riba. Yemullahu Allah ribayı faizi batırıyor, mahvediyor. Yani kim o şeye batsın, ev alır krediyle, araba alır, şunu yapar, bunu yapar, bunu yapar, işi büyütüyorum der. Şeytan yaldızı gösterir. Ama sonunda mutlaka batar muhtemelen böyle. Böyle akıllı böyle. Şimdi zinaya gelince Mevlam buyuruyor sevgililer. Vela takrubu zina inne kâne fâhişe ve sâe sebilâ. Bak Mevlam buyuruyor. Vela takrubu zina. Zinaya yaklaşmayın. Mevlam velâ tefâlu buyurmuyor. Yani zina yapmayın demiyor Mevlam. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Daha karşı yaklaşmayın sen böyle. Ne bu yaklaşma? Göz zinası işte muhtemelen böyle. Diyor ki bir kadın birbirine karşıdan bakışlar mı? Bu olur göz zinası muhtemelen. Gözleri zina diyor. Gözler muhtemelen der. O gün mahşer bunun şahit yok. Mahşer muhtemelen. Sonra ne olur? El zinası olur muhtemelen böyle. El tutar, tokalaştır, ne yapar? Doku el zinası olur muhtemelen böyle. Konuşur, dil zinası olur muhtemelen böyle. Sesi duyar, kulak zinası olur muhtemelen böyle böyle. Yani zina aşağı maşağı gider böyle, gider böylece. Bakın Mevlam buyuruyor, Vela takrubu zina. Zina yaklaşmayın böyle, dürük yapmayın böyle. Yapması o kadar korkunç bir şey muhtemelen böyle bakın. Neden? Nesli bozuyor. İnsanlığın hayvandan farkı nesil, evlilik, aile hayatı muhtemelen böyle. Budur böyle böyle. Mesela bir kedi, sokak köpeği, kedisi, abinin sokak köpeği, o da eşlenir, doğurur. Nasıl doğuran böyle? Tabii nikah olmadığı için korusu belli değil, kayınvalide belli değil, görümce belli değil, işte teyze belli, hala belli değil, belirsiz. Ne alıyor zavallı hayvan? Tek başına muhtemelen böyle. Doğuracak hem birkaç tane böyle. Bir kedi mesela o kedisin böyle. Anlar da doğuracağını anlar. Önce bir yer bakar, doğru bir yere bakar böyle. Oraya gider zavallılar böyle. Birini doğurur, ikini doğurur, üçünü doğurur, dört tane doğurur icabında böyle. Onları bir yalar derler. Çünkü nemli olduğu için üşümesin var böyle. Hem onun nemlini kuruturum hem masaj yapar. Dilim hatırlar. Kedinin dilinde bir antiseptik madde var dilinde muhtemelen. Pötürlük kedinde böyle. Antiseptik mikrobik madde var kedinin dilinde muhtemelen. O dil bunu yalar, mikrobunu öldürür, nemini kurutur, hayır yavrusunu basınca yapar. Ama kedi hasta, kedi doğum yaptı. Hele ilk doğmuşsa, kimse yok yanında benim muhtemelen ya. Ne görümce var, ne kayınvalide var, ne teyze var, ne komşular bir şey var benim ya. Tek başına, yani çok garip bir şey var. Doğum yaptı burada böyle şey. Neyse doğum yaptı. Bitkin bir halde, hasta bir halde. Kanı acıdı şimdi. Ne yapacak? Yok getiren bir çorba, süt kendisine. Gider zavallı böyle. O bidona bakar, bu poşete bakar, oraya bakar, buraya bakar böyle. İşte ağzından yiyecek bir şey bulabilirse onları zorla hastalığına yemeye çalışır. Gelir yuvasına, yavrunu emzirir muhtemelen böyle. Neden bu? Hayvan da eğlenme müessesi olmadığı için, aile yapısı olmadığı için muhtemelen bak. Aile düzeni, nikah müessesi insanlara özel mahsus. Eğleniyordu böyle, kadın hastalanır, eşi hem işinden gelir. Hastaneye götürürler, şu olur, bu olur, görümcüsü olur, komşusu olur böyle, yenge, dayı, teyze, hala olur muhtemelen böyle. Çevresi olur bir şey böyle. Doğum yaptığını böyle, böyle her şey gelir, tatlı hepsi gelir kendisi muhtemelen. Zina ne yapıyor muhteremler? Zina bir de hayvanlaşma yani ben. Nikahsızlar böyle. Başı bu hayvansal bir hayat diyor. Ne babası belli ne bir şey bilmiyor muhterem böyle. Faize gelince Bülü Aleyhisselam Hazretleri Erriba faiz sihaz ettim size bu ne ba ben. Faizin 73 bölümü var mesela günah olarak böyle. Yani 70 alıyor böyle. Sıfırdan başlıyor. Biri daha ağır, daha ağır, daha ağır derken böyle 73 basamak faizin günahı. Ey ise ruha, en hafifi, en hafif günah faiz. Misli en yekke rezülü ümmevi. Bak Allah korusun beni. Faizin en hafif arabı, en hafif arabı nedir böyle? En hafifi kişinin annesinin nikahlarına zina etmez annesiyle, zina etmez. Annesiyle, öz annesi. Bak, bak, bak, bak. Yani diğer zinanın tabii daha anneye zinamıdır. Yani insanlar krediden çok kolay geliyor günümüzde muhtemelen böyle. Çok kolay geliyor, kredi alıveriyor, alıveriyor kredi ver böyle. Borç al bakalım böyle, hatta bayramda tatil edecek, bir hafta kalacak orada böyle, o zaman bile kredi alıyor ben böyle. Tabii bankalar reklam yapıyorlar, para çekmesin zabanın cebinden, onu batırmak için böylece kredi kredi mi? Bakın böyle. Yani faize, krediye bulaşmanın en aşağı, en hafifi. En hafifi, hadı şerif. Bak. Peygamber aslında buyuruyor böyle. Eniki ya rejülün mehü. Bak, hadı şerif. Annesine kişinin nikahlaması, yani zina etmesi annesinde. Bak, böyle bak. Demek ki bir bellede bunlar olduğu fazla deprem beklemek gerekiyor bellede, kasabada. Peki depremin olacağı önceden bilinir mi acaba bu dönemler şimdi? Tabii günümüzün bu konuda uzmanlar henüz daha bu işe ulaşmak zorunda böyle. Yani böyle bir cihaz daha gelişemek zorunda böyle. Ama insanda bir cihaz var, insanda. Bu insan bu işe bunu anlar muhtemelenler. Eğer bir deprem olacaksa, deprem biraz ortadan daha fazla olacaksa, doğru muhtemelenler, sıkıntı olur, sıkıntı muhtemelen. Sıkıntı, darlık olur muhtemelen. Hiç sevimsiz böyle. Yani kişi bir şey kafa takmamış, normalken herkesin içine böyle, insan içine böyle, içine bir sıkıntı olur, gönülden darlık olur muhtemelen böyle. Yer göğe bak, yer göğe bakalım bile, yer göğe darda böyle, mengene gibi yer göğe muhtemelen böyle. Yani bir doğal denge bozulmuş hal var. Böyle bir sıkıntı mutlaka olur muhtemelen böyle, deprem olacak böyle. Nedir bu? Allah'ın gazabının alametleri bu muhtemelenler. Sonra deprem neden başlıyor muhtemelenler? Bakın şimdi nasıl başlıyor? Bela buyuruyor Mülk Suresi 16'da. E emintüm menfis samayi. E emintüm. Bu e, emin iki tane hemze var burada. Bir istifa mı işin, soru işin böyle. Emin oldunuz mu? Yani güvende misiniz? Menfis semayı gökte olan meleklerden. Bu da sema tekil. Çoğulu gelir semavat girer böyle. Burada es sema tekil. Sema. Hangi sema? Lam-ı taref. Ateşin dünya seması. Yani dünya en yakın olanı birini gökyüzü sema. Oradaki meleklerin görevi dünya yönetimi orada bir meleklerin var. Yani dünyanın yönetilmek orası böyle. Ne zaman yağmur yağacak? Kaç tane yağmur tanesi yağacak? Niteliğin ne olacak bunlar muhtemelen böyle? Neye yağacak bunlar? Deprem ne olacaksa böyle? O yönetiyor böyle. En yaktı bir erde yeri batırır, fezahiye temur. O zaman yer başlar depremi yapmam böyle. Yönetim gökte okunup katılmadan böyle. Tamam böyle. Yani yerde, fay hattı yerde ama kumanda gökte muhtemelen, meleklerin de muhtemelen, kumanda muhtemelen böyle. Kumanda muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor muhtemelen böyle. Kumanda onlar ellerinde, o yönetilen muhtemelen böyle. Mevlam emir verdi mi, izin verdi mi onlara, vakti geldiğine böylece verdi mi onlara. O depremin de şiddeti, ne kadar süreceği, ne olacağı, kime ne olacak ama. O anda o dengesiz, başı ve kontrolsüz değil ama böyle. Kişi gücük altına kalır, bunu kalmaz muhtemelen böyle. Bunu kalmaz muhtemelen böyle. Ona göre bina yıkılır. Kolonlar, şunla etrafı yıkılır. O rahatır orada muhtemelen böyle. Rahatır böyle. Hatta öyle insan biliyor muhteremler. Bir kız bu da. 15 tane kız, yine hafızmış muhtemelen böyle. Hafız bu şekilde böyle. Babası anlattı muhteremler böyle. Bu kızın bir de kardeşi varmış küçük. Dedesine gidiyor. Babaannesine gidiyor kalmaya. Oraya kalmaya gidiyor oraya böyle. O gece oradan, o gece de deprem oluyor. 99 deprem yani Sakarya depremi. Deprem oluyor muhtemelenler. Ay, babası ertesi gün hemen geldi bana, o zaman köyde oturuyordum bağla başına, oraya geldi, anlattı meseleyi. Hemen deprem dönüyor, oraya koşuyor, bakıyor, bina yıkılmış, oturmuş böyle. Karton kutu gibi, Rabbim katlıyor. Kimin gücü yeter bunu, o demeyi yiyip katlamaya böyle. Bina oturmuş böyle. Babasına bağırıyor, annesine bağırıyor, sesliyor, kızına bağırıyor. Kız diyor ki, baba ben buradayım, buradayım. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Hafız kız muhtemelen böyle. Ben korkuyorum. Çok rahatım ben burada böyle diyeyim muhtemelen böyle. Ben rahatım, bir şey yapmıyorum. Karısı sanki uyuyor. Uyanmadı işte ben. Bak muhtemelen. Uyanmamış, hiç uyanmadı karı vardı. Uyanmamış, uyuyor böyle diyor. O zaman diyor ki, şimdi şu anda da karanlık. Kızım ben diye gideyim diye namazı kılayım diyor. Sen de buradan teyemmül namazını kıl orada böyle diyor. Ben sana gelirim, sana yardım ben buraya bakayım diyor. Sonra bilmiyor tabii ne olacağını. Bu namazı kılıp geliyor. Kızım namaz kıldı, kıldım. Bir kişi daha akıda getirmiş. Kızım neredesin? Sesle al böyle böyle. Bunu çıkaracak bir yeri buluyorlar. Baba çıkamam ben. Kıyafetim gecelik kıyafetim o yüzden böyle böyle. Ben çıkamam bu şekilde. Ya kızım arş deprem oluyor. Devamlı sallanıyor, sarsılıyor böylece. Ana baba günü için, nefsi işte böyle. Yani Allah günah yapmam bu şekilde. Olmaz baba diyor. Gelemem baba diyor. Ölürsün bu hocam ben diyor. Bana bir şey getir, ben bu işe çıkamam tabii. Eve koşarak gidiyor tabii. Bir yatak çarşaf oluyor, geliyor, onu veriyor, ona sarılıyor, çıkamam tabii böyle. Nasıl kılım bir şey korktun mu diye, korkmadı, nur gibi oldu sonra böyle. Sanki bir yanında bir birisi var böyle diye, nur gibi çok rahattım oradaki merdiven tabii böyle. Çocuk hiç uyanmamıştık. Demek ki kumanda birinci kattaki melek elinden götürüyorlar böyle. Emir veren Allah Celle Celaluhu böyle. Böyle böyle. Nerede olacak? Falan fayatta olacak böyle. Böyle böyle. Fayatı şart değil mi? O anda yer yarılır. Yarılır böyle. Hatta depremin çeşitleri var mesela. Deprem var böyle. Mesela boş oturuyor şunlar bunlar böyle. İçsinler onlar depremlerine böyle. Şimdi her işlenen günahtan dolayı deprem olur mu? Olmaz mı? Böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hacı Deremi'de Ramuz hadiste. El-Hati etü, günahlar. İza hufiyet, gizli yapılırsa, nemtur illa sahibi. Bir günah gizli işlenirse, onun günahı işlenir yalnız. Bak muhtemelen böyle. Adalet değil muhtemelen böyle. Yani bir günah işleniyor, gizli işlenir böyle. Günah illa sahibi işlenir böyle. Veza uzhuret açığa çıkarıl günah. Açık günah işleniyor böyle. Mesela bir hanım kız mutlaka başlık geziyor. Bak burada. Güzel mesut mutlaka böyle. Allah ötüme nasip etsin işte hepsini inşallah. Dua edin Mevlamıza. Ama o andaki günahı açık işliyor derler. Yani haşa Allah emrine isyan. Kur'an'a isyan bu böyle böyle. Açık gezmesi. Hele yazın sıcaklarda, yarı çıplak mıdır? İnci şapa giyimine bu şekilde böylece. Bu nedir böyle? Günah açı işlenmesi mıdır böyle? Mesela Ramazan geliyor mübarek ay böyle. Ramazan'da açı iyi pişenler var böyle. Lokanta açık. Böyle. Açıkça var. Esnen kapardı, şuna bunu falan karıştı. Artık onun geri kalmıyor böyle. Başka şöyle bu şekilde böylece. Hele düğünler, sadıcaz düğünler muhtemelen böyle. Bazen de soğuk arası oluyor böyle. Hadi sağlığı yapsınlar, ne yapsa yapsınlar, belalarını bulsunlar kendini başlarına mıhtırırlar. Ama bir de soğuk arası yapılanlar böyle. Kopyalar bunu veriyorlar böyle, sesini böylece. 12 kadar, can dın, dan dın, dan dın, dan dın, dan dın. Yarı çıplak kızlar, alkol erkekler falan böyle. Oyuna çıkanlar, şunlar, bunlar böyle. Allah, peyam, kuran, ne kalıyor böyle? İsyan böyle böyle. Bu ne oluyor? Eğer günah açığa çıkarsa, aç kapılırsa, velem felem tugayyer. Ona engel olamıyor Müslümanlar da. Zayıf kalıyorlar. Daretil ammete o zaman bunun zararı umma geneli gelir muhtemelen. Böyle bak bu denemler. Allah adalet demek ki böyle günah gizli işleniyorsa Birisi evinde derdi mesela gezi işi iş gibi böyle. İçki içiyor, zina ediyor, gizli yapıyor böyle. Haram haram. Gizli yapıyor. Ondan sırf kendisi sorumlu muhteremden. Onun zararı kendisine geliyor böyle. Allah başına bela verir, hastalık verir, dert verir. Kabirdeki iş, azabı olur. O ona bak böyle. Ama eğer günah açık işlenirse günahlar, açık işlenirse günahlar. Müslümanlar bunu önleyemezse Müslümanlar, uyaramazsa bunlar Müslümanlar da onunla oluyor. Daretil âmbete, umuma, genele zararı geliyor. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber sordu. Ya Resulallah dedi böyle, bir yerde bir Allah hareket ettiği bir toplumu, kavmi isyan ettiler, ediyor böyle. Ama her toplumda iyi insanlar vardır, Allah'ın salih kulları vardır. Onların başına gelir mi bu bela? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا زَهَرَتِّنْ بِعَاسِي فِي اُمَّتِي Ümmetim var. Ümmetimde günahlar açığa çıkınca, bak, açığa çıkınca, اِذَا زَهَرَ zahir olunca, üste çıkınca, açığa çıkınca bak böyle. Ümmetimde günah açığa çıkınca, Amhumullah bi azabin min indihi. Allah katında bunlara umma geneline azap gelir o topluma muhteremler. Ne ki Allah ömür böyle. Hastalık gelir hep bunlar bundan böyle. Hastalık gelir, işte düşmandan gelir, zarar gelir, sel gelir, dolu gelir, kıtlık gelir, ekinler tam olur, bir sel fırtına gelir, alır götürür onu buraya böyle. Hepsini götürür böyle. فِنَّاسِ مِنْ يَوْمَيْزِنْ صَالِحُونَ Peygamber'e yine sorular, sahabeler bu defa. Ya Resulallah, ama aralarında insanlar var bunların da böyle, toplumda, namazı kılan, Allah'tan korkan, haramı sakın insanlar var. Buna ne olacak? Kale, bela, evet, öylesi var. يُسِيبِ مِنْ اَصَابَنْ نَاسَ İnsanların başına, onun da başına gelir. سُمَّ يَسْيُرُنَ اِلَى مَعْفَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرْضُوَانِهِمْ O da onlara beraber felakete gelir. Orada ölebilir. Ama bunların ölümünden sonra bunların durumları başka muhtemelen. Allah'ın mağfireti, rızası bunlara beraber. Bunlar şehit olurlar. Şehit olurlar verecek. Demek ki Müslümanların da bulunduğu yerde, hatta mesela peygamberlerin bulunduğu yerde bile helak olup toplar olur. Peygamber var muhtemelen. Evliyorlar mesela böyle. Fakat ne o demek ki böyle? Orada ölse bile, deprem olsun, sel olsun, ne olsa olsun böylece, orada ölse bile, bunlar Allah'ın rahmetine kavuşuyorlar, mağfiret, Allah'ın bağışlamasına, Allah'ın insanına kavuşumlar muhtemelen böyle. Bir ayet okuyayım inşallah, İsra 58'de. Benim yukarı ettiğin bir kasaba, belde, şehir yok ki, İlla nahnu muhlikuha, onu helak edeceğiz melam buyuruyor muhtemelenler. Kıyamete yakın böyle. Bir kasaba kalmayacak, bir şehir bile kalmayacak, helak olacak. Düşmanla, hastalıklarla, depremle, selle olacak böyle. Kabri yemin kıyameti kopmadan önce. En son Medine kalacak, en son araba Medine. Kabe daha önce yıkılacak Kabe böyle. Habeşi komutan, İnce ayaklı olacak bu tabi. Onun emrinde bir ordu olacak. Habeşte olacak bak bunun böyle. Demin ben bunu anlatacağım. Hadis-i Sahih Buhar'da muhtemelen böyle. Peygamber'e böyle. Habeşte bir komutan ince bacak olacak. Onun emrinde ordu gelecek. Mekke'ye gelecek böyle. Kabe'yi yıkacak, harap edecek muhtemelen böyle. Kabe'yi böylece. Ama daha önce Kabe tabi edilmeyecek. Hac yapılmayacak muhtemelen böyle. 7 sene. Orada karışacak. Allah korusun, orada karıştı, Suudi Arabistan'la karışacak oralar muhtemelen böyle. Artık demek ki 7 sene orada hiç Kabe tabi edilmeyecek böyle. İnsan da hep şerri kalacak. İnsan şerri kalacak böylece. Ondan sonra o Rabbine izin verecek muhtemelenler. Onun tabi niyeti kötü, o kafirdir. Onun cezası ağırdır. Ama Rabbim Kabe burada izin veriyor. Böyle burada. O Kabe yıkacak muhtemelen, yıkacak. En son Medine-i Münevvere'ye koydu. En son muhtemelen böyle. En son Medine-i Münevvere böyle. Üç sefer Medine boşalacak ondan önce. Üç sefer Medine boşalacak. Düşmana kaçacaklar düşman böyle. İkisi oldu tek kaldı muhtemelen böyle. Demek ki işin şeyi Müslümanların tövbeye yani çoğunluk muhtemelen böyle. Her toplumda günah olabilir, açık yapılır. Her toplumda böyle. Onun azınlık olunca ondan herkese zarar gelmez. Böyle. Eğer çoğunluk Allah'a yönelirse, tevbe ederse, istiğfar ederse, istiğfar ederse bela bunu kaldırır insanlardan böyle belayı. Şimdi mesela deprem oluyor. Elhamdülillah tabi günümüzde acımak lazım muhteremler. Kimse oh denmez böyle. Acımak lazım. İşleyen tabi sabirler de var. İyi insanlar var. Hepsi işlerinde var onların da böyle. Acımak lazım onlara da. Ama günümüzde şu anda yalnız kalmıyor onlar. Derler. Devlet hemen orada. Bütün yardımlar oraya gidiyorlar. Ama bir de ne var? Kıyamet depremi var. Küresel bir her taraf olacak. O zaman ne olacak? Nefsi muhtemelen. Kim kime de muhtemelen böyle. Kim kime böyle. O yaralı böyle, gücü altında kalacak, inleyecek, inleyecek böyle, yüzüne bakıyor ki muhtemelen. İnsanlar zaten şokta muhtemelen böyle. Her taraf böyle. Türkiye'si, Avrupa'sı, Asya'sı, Afrika'sı böyle, Amerika'sı, hepsi böyle. Yani sağında olacak böyle, o depremde. Nefsi nefsi olacak muhtemelen böyle. Kıyamet depreminde böyle. Yalnız kıyametten korkmamak gerekiyor muhtemelen böyle, kıyametten böyle. Kıyamet olmasa insanlar cennete giremezler muhtemelen böyle. Bu bedenle cennete yaşanmaz muhtemelen böyle. Yani şu bedensiz yapımız, organlarımız, hayat organlarımız hani dünyadaki yaşayan koşu uygundur muhtemelen böyle. Yani mesela başka gezegende hayat var mı? Var muhtemelen. Şurası şurasında var. Yani Fatih kitabımda Melek İslam'da bu ayet-i kerime koydum. Giriş orada muhtemelen yazdım orada böyle. Yani bazı gezegen hayat var. Bazı gezegenler, gezegenlerde. Belki başka güneş sistemlerinde hayat var muhtemelen. Yani canlı. Ayet-i kerime daha behmriye. Yani yürü hareket eden ve bitki değil. Dabbe. Ne dabbe? Hareket eden yürüyen böyle. Başka gezegenlerde, göklerde, melami göklerde yürüyen hareket eden canlı varlıklar var. İnsan yaşayamadı muhtemelen. Yaşam koşulları farklı muhtemelen. Organlar farklı, sistemler başka muhtemelen. Mesela denizde hayat var, denizde var değil mi hayat var? Canlı varlıklar yaşıyor, balıklar. Çıktı mı yaşayamıyor. Balıklar böyle. Attı mı sekene, of! Yaşıyor böyle. Neden? Balık organları, solunum sistemi. Onun solungacı var mıdır? Akciğer yok bunlar mıdır böyle? Bunun için insan ancak dünyada yaşar. Başka yaşayamaz dünyada yaşayamaz böyle. Ama dünyada yani güvenli yer değil muhtemelen böyle. Vallahi değil muhtemelen böyle. Yedi tabaka dünya. Yani vefilerde misli hamile buyuruyor. Gökte yedi kat, yerde yedi kat. Üstteki bir toprak parçası var bizden buradan böyle böyle. Üzerindeki böyle, yarı küresindeki böyle toprak 35 kilometre kalınlığında, karalarda. Biz buraya yaşıyoruz muhtemelen böyle böyle. Alt oyuk var, mağara var, dere var, şunda, şu çeşitli böyle. Yani karma karşıya böyle, harf böyle. 35 kilometre. 35 metre ne yani. Altında ne var? Metaller başlıyor altı. Metaller böyle. Erimiş halde ama böyle. Altı çok sıcak böyle. 33 metrede bir derece artıyor ısı. 30 metre artıyor. Artı artıyor. 35 bin metre sonra oluyor. 1000 derece geçiyor. Yapma hesabım bunu. Hesabı yaptım. 1000 derece geçiyor ısı böylece. Erimiş metaller var muhtemelen böyle. Altına böyle. Ne yapayım erimiş metaller böyle? Al daha daha daha sıcak. Ondan kaynaklanan radyasyon şuaları genişliyor muhtemelen böyle. Geniş ne yapıyor böyle? Yarı kabuğunu sarsıyor muhtemelen böyle. Sarsıyor böyle. Yani her an deprem oluyor dünyada muhtemelen böyle. Her an böyle muhtemelen böyle. Her an oluyor böyle böyle. Ama hafif böyle, anlaşılmıyor böyle, böyle. Her an, çünkü yer kap alttaki ısı, ona kaynaklanan radyon şuaları, genişleyince ısı, duyurken böyle, devamlı zorluyor böyle muhtemelen. Yer kapını zor devamlı böyle böylece. Onun için abim dağlar yarattı muhtemelen böyle. Ya. Vel cibali evtada mı bak muhtemelen. Her şey hikmet var böyle. Her şey var. Vel cibali evtada. Ev cibali dağlar. Evtada kazıklar muhtemelen böyle. Baskı. Baskı muhtemelen böyle. Yani dünyanın neresinden daha fazla baskı lazım, o daha büyük dağlar muhtemelen böyle. Var böyle. En büyük Himalaya dağları muhtemelen. Ağrı dağrı, şunlar, bunlar bu şekilde vereceğim. Eğer bunlar olmasın, baskı olmasın, yer kapı çatlar muhtemelen böyle. Altta gelir, dayanamadım da muhtemelen böyle. Böyle böyle muhtemelen böyle böyle böyle. Yani dünya güvenli yer değil muhtemelen böyle. Bir yer kabuğu var işte böyle, yer kabuğu. O da içi oyuk, boyuk, çatlak, batak, fayatları, şunları, bunları, dereler, mereler böyle, okyanuslar böyle. Üzerindeki hava, su, toprak da böyle, yani hareket halinde. Haline böylece. Şimdi insanın bu bedeninde cennette yaşayamaz muhtemelen böyle. Yaşayamaz muhtemelen böyle. Yaşayamaz. Ne lazım öyle? İki kıyam kopması gerekiyor. Biri ölüm. Küçük kıyam muhtemelen böyle. İnsan ölecek muhtemelen. Nedir ölüm? Bu bedenin sıfırlaması. Bu beden bitecek muhtemelen. Bu beden çürüyecek, toprak olacak, sıfırlayacak. Ruh kaldı ama böyle. Ruh kaldı muhtemelen de. Ruh, berzah alemin onlar. O halinde böyle. Ne yapıyorlar orada? İlk ruhla yalvarıyorlar Allah-u Teala'ya. Allah'ım kıyameti kopar da şu cennete gidelim artık. Çünkü onun mezarını açtılar, cennetin pencere açılıyor. İlk kulları muhtemelen böyle, ilk kulları böyle. Her kul ne yapıyor? Berzah alemin mezarından cennete kendi vakamını görüyor böyle. O köşkü, sarayı, bahçeleri, üzüm bağları, tuğba ağacının dalları, öten kuşlar, akarsular muhtemelen. Göz gördük olmuyor böyle. Nerede müjdeleri? Bak bu senin mülkün bu böyle. Ama aşağıda giremezsin. Böyle. Giremez. Girse bir şey anlamaz mı? Ruh böyle muhtemelen. Ruh iyi bir şey yok, bir şey böyle. Ruh böyle böyle. Dua ediyorum. Ya Rabbim çabuk kıyameti kopar da yerine yerleşeyim muhtemelen böyle. Tabi günahkarlar da var. Onlar ne yapıyorlar? Onların da açılan mezar penceresinden cehennemdeki yerleri gösteriyor. Cehennemde muhtemelen böyle. Melek haber veriyor. Bak sen diyor tekrar dirilince buraya gireceksin. Cehennemde yanacağı yer. Bakıyor önce bir karanlık var. Zifir karanlık var böyle. O gayet enerjisi horultuyor. Kalıyor hemen. Horultuyor benim arzım böyle. Mağazalar oruptu böyle, kaynıyor. Zamanların cehennem köpekleri, cehennem yılanları mıdır? Devenin yolları gibi böyle, boynu gibi bu yılanlar. Korku bir cehennem mıdır? Böyle nefsi nefsi olanlar böyle. Hayır, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz önce vardı ya gece cehennemi gördüm muhtemelen. İçine işte girmedi ama. Gökten vardı gösterdi böyle. İçine işte giremez tabi böyle. Gökten gördü böylece. Yani Cevbi Aleyhisselam, Bağdat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir küpe benzer bir şey böyle. Ama kim bilir kaç bin kilometre uzunluğu büyüklüğüne böyle. Altı dar, ortası geniş, üzerinden daralıyor tabii böyle. İçi ateş, insan içinde böyle, çürüşü bakıyor, erkek kadın böyle. Bağırsın onlar böyle, ah mah böyle, bağırma bağırma böyle, feryat mı durmadan böyle. Arada bir ateşi bir daha alıyor, ateşi daha bunları hızı atıyor, ısısı böyle. Yukarı çık ateş bunlar mı diyeyim böyle. O zaman daha fazla bağırdı böyle. Bağırma, feryat mı diyor bu şekilde. Peygamberimiz çok korktu. Cebrail ne buna karıştı, ne buna günahı? Buna ziya erkek kadınlar mı diyeyim böyle. Çıçlar mı diyeyim böyle böyle. Orada böyle. Yani adı cemaatimiz dünyaya insan bir defa geliyor mu diyeyim böyle. İnsan bir defa geliyor, bir defa ya. İşte Allah'ından bir dahakine, bir dahakine yok yok bu dünyada. Bir daha diye insan gidiyor muhtemelen böyle ya böyle ya. Aldanmaya Allah bize akıl vermiş. Akıl ilerisini görüyor işte böyle. Sonuç belli ama ya. Sonuç belli muhtemelen böyle. Kimse kalmıyor dünyada böyle. Nerede sonucu böyle? Yaşlılık, hastalık, herkes yaşlanmıyor herkes böyle. Çocuk da ölüyor, genç de ölüyor. Sözü dışan da ölüyor böyle. Ölüm her zaman gelebiliyor. De bunun sonunda böyle ölüm nokta, ölüm böyle. Sonra kefene sarılma. En azı o göle insan muhtemelen. Ruh başında çünkü bekliyor onu ruhundan böyle. Yıkanırken ruh orada görüyor. Ruh görüyor herkese böyle. Konuşan duyuyor bu şekilde böyle. Yıkanırken, ruh beden yıkanırken pek aldırmıyor o kadar böyle. Yıkanıyor bedene böyle, gör onlara böylece. Ama kefene saran başlayınca ruh titriyor muhtemelen böyle. Titriyor, kefene gelen muhtemelen böyle. Tabuta konunca, eyvah benim de başıma geliyor muhtemelen böyle. Dünyaya geldim, uğraş dünyada böyle. Koştu, koşuyor, tartıştı, kredi, haram, maram, anlamadı böyle. Daldı dünyaya muhtemelen böyle. Harama daldı, kahkahalar, mahkahalar, günler yapmalar böyle. Çağdak pastalar, gırla bir gülmedi, boş böyle. Ölüm hakkı, kimse aklına gelmiyor, hiç gelmiyor. Gelmiyor. Ama hepsi bir yalanmıştı o zaman. O anlayasın o zaman böyle. Eyvah, aldamıştı böyle. Hele mezara girmek muhtemelen, vallahi o kadar rakı muhtemelen böyle. Yani ilk Allah mezara girme muhtemelen. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep Hazreti muhtemelen böyle. Çok ince fit yapılı böyle böyle. Darın yapılı böyle böyle. Çok hasta duyguluymuş böyle böyle. Vefat etti tabi. Peygamber sağlığına muhtemelen böyle. Vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi vefat etti böylece. Eshab-ı İkram'dan bir kadın vardı. Ümmü Atiye adında. On yukarıda kadınlar daha çok Medine'de muhtemelenler. Peygamberimiz kendi kefeni parça parça kesti. Oturur eşiğe. Bu işe yıkıyor başlığıyla. Allah diye yıkadan sonra önce bunu koy. Sonra bunu sar. Beş parça peygamber böyle. Peygamber kapıda babası. Peygamber o da insan. On beraatimizin daha fatal mekan böyle. Sarıldı. Aldı oradan namazı kılandı. Mezara getirdiler. Esnaf hep peygamber bakıyor muhtemelen böyle. Peygamber oturuyor mezarına baş, hiçbir yere bakmadı hem böyle. Gayet hüzünlü duruyor bu şekilde böyle. Durur, epey bir durdu. Ondan sonra gülümsedi böyle. Ya Resulallah, çok hüzünlü durdum böyle. Kızım Zeynep çok ürkekti böyle. İnce yapılıydı böyle. Hassası çok böyle. O çok korkardı kabirden böyle. Korkardı kabirden, korkardı böylece. Girince korkardı, çok o da korktu böyle böyle. Konunca böyle. Çok korktu, korkardı böyle. Kalbi baktı ki kefene sarılıyor. Aynı görüyor insan. Kefene sarılıyor böyle. Yani topu atıyor bir şey. Çok korktu bir şey böyle diyor. Çok Rabbim yalvardım. Kalbini sıkmasın erken böyle diye. Herhalde Rabbim açtı kapıyı muhtemelen böyle böyle. Bakın peygamberin başında muhtemelen babası. Başında muhtemelen bir ya. Başında muhtemelen. O öyleyken böylece. Yani kabre girme. Yani ilk gece İlk gece muhtemelen. İlk gece var. Atlamak muhtemelen. İlk gece atlamak muhtemelen. Kabirde böyle ya. Bir zenginin biri varmış. Çok zenginmiş. Bir Allah dostuna gidiyor. Hak yoluna. Yani gönlü uyanık. Allah'a yönelmiş muhtemelen. Bu da hak yolu. Allah dostu muhtemelen. Diyor ki ona ben diyor zenginim. Benim malım, mülküm, servetim çok. Ama diyor ölüme şarap bulamayacağım bir yorum diyor muhtemelen bak. Hasta değil daha böyle. Ölüme şarap bulamayacağım bir yorum diye. Malım mülkü fayda etmiyor. Öleceğim. Ancak diyor çok korktum. Ben kabire kalacağım ilk gece diyor. Çok korkuyorum böyle bir yer diyor. Birkaç kişi olmasına var diyor. Ben diyor vasit etsem diyor. Para bıraksam böyle özel böyle diye. Tutsal birkaç kişi diyor bile. Beni bekler diyor mezarın başında. Acaba faydası olur mu bana diyor böyle. Bu faydası olur mu bana böyle diyor. Gülüyor. Olmaz. Neden? Olmaz. Neden olmaz ama hocam? Sen de hiç diyor, günümüz korku rüya görürüm böyle diyor. Hanımın bunun haberi oluyor mu diyor. Olmuyor değil mi? Bak. Hanım yana başına diyor. Aynı yastığa baş koymuşsunuz. Aynı yorgun altında böyle yatıyorsun beraber diyor. Sen de korkuyorsun böyle diyor. Yılan geliyor, şu geliyor, bu köpek seni kovalıyor, şu korkuyor, bağırıyor, benim üstüne böyle diyor. Hanım diyor, ne oldu sana dedi, ne oldu sana dedi, benim üstüne böyle. Bak değil mi muhtemelen böyle ya? Yani hanım yanında böyle, ya kadın bazen korkar mesela, korusu yanında, abi olmuyor muhtemelen böyle. Demek ki mezarın başında 100 kişi dikseler de böyle, var olmuyor muhtemelen. Hani tabii okunursa, yani aldığı iş okun olursa, Allah için haber, gönlüne gelirse paralel değil böyle. Onun sevabı gider tabi. Şimdi inşallah muhteremler hep böyle bir tevbe edelim. İnşallah böyle. Bir tevbe duası var. Hadis-i sabit böyle şeyle. Tevbelerin seyidi bu. Efendi büyüğü. Bu tevbe duası. Az uzunca böyle. Çok uzun yok da fazla öyle. Orta karar böylece. Bu tevbelerin seyidi. Yani ulusu, büyüsü, büyü anlamına geliyor. İnşallah muhteremler, tabii önce hepimiz bir geçmişimize bana bakalım, geçmişimize. O karanlık günlere bakalım muhteremler. Günahlar işte gözün önüne gelsin. Onlara pişman olalım bence muhteremler. Tevbenin özü nedamet, pişmanlık. Peygamber buyuruyor böyle. Tevbe nedamet diyor böyle. Pişmanlık böylece. Onlara pişman olma. Neden ben Allah'ıma asi olmuşum? Nasıl yavrum günah işlemişim böyle? Pişman olma böyle. Sonra artık günah işlememeye kesin kararlı olmak. Rakem öyle. Olmasa inşallah hep beraber okurum inşallah bunu muhteremler. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ne abdüke ve ne ala ahdike ve vaadike mestetatu euzü bike min şerri ma sanatu ebu leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la zunube illa ente ya Rabbi rahimin. Rabbim tevbe kabul etsin inşallah hepimiz muhtemelen böyle. Rabbim bizi kendine kul etsin. Rabbim ümmet etsin hepimiz inşallah böyle. Hepiniz cennete beraber etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.